Bismillahirrahmanirrahim. I dag den 1.3.2016, vi har med Riyad al-Salihin at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahu al-muhtad, wa man yudhilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Vi er nået frem til kapitel nummer 272. باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. النهي at få en muslim til at stoppe med at have dårlige tanker om muslimin. سوء الظن, at have dårlige tanker om muslimin, at tænke dårligt på muslimin. Hvordan kan en muslim tænke dårligt på en anden muslim? Med mindre de blod, som forløber ind i hans krop, er ødelagt. Det er derfor ofte, vi står i disse dilemmaer, i disse situationer, hvor muslimerne hævder: når alle laver haram, så kan vi lige så godt lave haram. Den her tanke er ligesom Yahud. Yahud, da de kom med hensyn til zina og straffen for det, så sagde de: fasha zina fi agniyaina. Bedrivelse af hår har været en udbredt fænomen blandt de rige og de høje status hos os. Derfor var vi nødt til at ændre på Allahs lov. Læg mærke til her: et hvert person, som falder i en ma'siyah eller en synd, ønsker at alle andre falder i det. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger i den første hadith af den kapitel: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. محمد صلى الله عليه وسلم سيا بسبو مهنسن تل الظن. والظن تبتير سوء الظن, at tænke dårligt på en. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبَ الْحَدِيثِ, at tænke dårligt på en person er det mest løgn hadith, det vil sige det mest løgn udtalelse, der kommer ud af din mund. Et hvert muslim skal tænke positivt om sin bror eller sin søster. Der kan være nogle akavede situationer, som de kan stå i, men det er ikke ens betydende med, at de får dem til at stå dårligt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, en muslim skal hele tiden, hvis han har en ren intention, han får bagt de tanker positivt frem. Desværre vi lever i en tid, hvor befolkningen har tabt modet og begynder at udtale sig til højre og venstre om folk. Eksempel: de søstre, som ingen hijab har, Der er nogen, der bruger nogle grove ord. Nogle af dem kalder dem zaniat, at de bedriver hår. Og nogen har nogle hårde ord end det her. Det her, at de ikke har hijab på, det er ikke ens betydende med, at de er kommet ud af islam, og i'adhu billah. Det er ikke ens betydende med, at de her folk kan være dårlige. De har begået et synd. At du og jeg vil hjælpe disse søstre til at gå tilbage på den rette vej, det betyder, at vi er nødt til at hjælpe dem. Vi er nødt til at støtte dem. Vi er ikke nødt til at tænke dårligt om dem. At se, bare fordi hun ikke har hijab, så er det fordi hun render rundt på diskotek og laver masser af haram, og ærede billah. En muslim skal tænke ren om nogle andre muslimer, for at redde sig selv. Og det du skal bedømme efter, det du kan se med dine platte øje. Og det er bedre, hvis du tænker positivt og siger tingene positivt, fordi så kan du rette op. Og når du retter op, så kan du få bedre tingene i samfundet, bi'idhni Allahi ta'ala. Kapitel nummer 273. Babu tahrim ihtiqar al-muslim. Kapitel vedrørende ihtiqar al-muslim. At kigge ned på en muslim. At se nedladende på en muslim. At se en muslim, som han er, en katastrofe. Eksempelvis. I muslimske lande er der nogle opgaver, som muslimerne udfører, som muslimerne arbejder med. Hvor muslimerne desværre ser de her opgaver til at være noget katastrofalt. Eksempel. Ham, som fjerner affald. I muslimske lande, befolkningen kigger ned på ham, som fjerner affald, at ham der, han er den laveste i hierarkiet. Han er virkelig dårlig person. Han er en, man skal kigge ned på grund af hans opgave. Og dem, som afrenser afløbende og lignende, det bliver der også kigget på. Der bliver kigget på, hvilken uddannelse du har, hvilken funktion du har, hvor ligger du hen statusmæssigt. Er du håndværker? Er du videregående uddannet? Ligger du højt op i hierarkiet, så man kan se, at du er blandt dem, som man kan se, du ligger højt op. Hvis du er en læge, så vil de sige til dig, du er en doktor. En doktor, som ved alt, som kan alt, som ved alt. Det er vigtigt for os at se, at det kan godt være ham der, han er en doktor, men det er ikke sikkert, at han er elsket af Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah subhanahu wa ta'ala siger, inna akramakum inda Allahi atqakum. Den bedste af jer, som bærer gudfrygthed, er ham, som har gudfrygthed. Det kan godt være ham, der arbejder med affald. Han er mest elsket af Allah, end ham, som er læge og har masser af penge. Lad være med at kigge ned på muslimin. Lad være med at kigge ned på det enkelte muslim. Af hans status. Af hans køn. Også på kønnerne. Der er mange mennesker, der kigger ned på kønnerne, bare fordi de er en kvinde. Og så siger de hende der, hun er en kvinde. Hvorfor skal jeg lytte efter en kvinde? Din mor er en kvinde. Din datter er en kvinde. Din søster er en kvinde. Din mormor er en kvinde. Din bedstemor er en kvinde. Din faster, din moster er en kvinde. Så prøv at se omkring dig, hvor mange kvinder du er omringet af. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han gik ind til Ummu Salamas telt og var ked af det. Fordi det var en lovning fra ham, at de skulle ind til hajj. Og så kunne de ikke lade udføre hajj. Og så har de skrevet under på et kontrakt med Quraysh, at de vender tilbage og kommer næste år. Og så har han skrevet under på den kontrakt. Og så har han sagt til befolkningen, slagt jeres dyr og barber jeres hår. Og ingen har udført det. Ummu Salama sagde til ham, og profeten Allah, kald på din frisør, lad ham barbere dit hoved, og så slagser du dine dyr, og så skal du se, hvad der sker. Så har han gjort det samme, så har muslimerne udført, hvad Muhammad har bedt nu om, men de har set Muhammad gøre det, sallallahu alaihi wasallam. Det var en kvinde, der kom med en mashura. Det var en kvinde, der kom med en rådgivning. Derfor lad være med at tro, bare fordi du er en mand, at du er bedre. Det er du ikke. Du er bedre hos Allah, hvis du er gudfrygtig. Og lige meget hvilken køn du er, om du er en mand eller en kvinde. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Hujurat, vers nummer 11. Ya ayyuhal ladhina amanu, la yaskar qawmun min qawm. Og de fasttroende. Det er ikke tilladt for nogen at lave sakhr. Det betyder at gøre grin med befolkningen. Asa an yakunu khayran minhum. Måske er de bedre end ja. Wa la nisa'un min nisa'. Det er ikke tilladt for kvinder at gøre grin af andre kvinder. Asa an yakunna khayran minhun. Måske er de bedre end dem. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. Lad være med at forkaste al-lams, at forkaste med ord til hinanden. ولا تنابزوا بالالقاب. Og lad være med at bruge ø-navne på hinanden. بئس الاسم الفسوق الفسوق بعد الايمان. Det er det værste. Man vil optjene nogle navne, efter man har haft iman ind i sit hjerte. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Og dem, som ikke laver tauba, de er undertrykkeren. Hvis vi kigger her, Allah subhanahu wa ta'ala siger til os, lad være med at gøre grin af hinanden. Måske er der nogen, der er bedre end andre. Måske ligger der nogle skjulte ting, som du og jeg ikke kan se. Lad være med at udføre eller at se nogle ting. Og det man kalder al-lams. Al-lams, hvor man kommer og begynder at se nogle ting om hinanden. Al-lams og al-ghams. Al-lams foregår med hånden. Og hvordan det er, ligesom man trykker på en og siger, se ham der, hvad han laver. Se hende der, hvordan hun ser ud. Kig, og så begynder man at trykke ham på siden, ligesom for at vise det, man kalder lams. Og lams, det man gør det med øjnene, hvor man ligesom blinker og øjekontakt, og så siger man, kig. Yalmizun. Og Allah nævner nisa. Her. Hvorfor? Fordi det er en kutyme hos kvinder, at der foregår det, man kalder jalousi, desværre. Ikke fordi det ikke foregår hos mænd, men mest hos kvinder. Og nu om dagen også mest hos mænd. Hvor kvinderne har jalousi over for hinanden. Tøjstil, hår opsætning, udseende, kropsfigurer, etc. Mænd, børn, alt det her, de har en fænomen. Sofa, hus, biler, rejser, alt det her spiller en stor rolle. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger, at selve sukhriya, at kigge ned blandt hinanden, også kvinder er ikke tilladt. Fordi måske hende du kigger ned på, er bedre end dig hos Allah. Og det er heller ikke tilladt at begynde at pege på hinanden, eller at give hinanden nogle y-navne. Der er mange mennesker nu om dag, der giver hinanden y-navne. Og y-navne, de betyder, at der er nogen, der begynder at nævne hinanden for alle mulige mærkelige ting. For eksempel kalde hinanden for æsler. Kalde hinanden for hund. Kalde hinanden for dyr. Kalde hinanden for alle mulige y-navne, som personen ikke bryder sig om. Eller en skade, som personen har. Al-a'raj, al-aksah. En som halter, en som slet ikke kan gå, han er på rullestol. Så bruger man nogle ord for at definere det, i form af at gøre grin af. Hvis det er et tegn på, at folk kender ham ved det, og han er tilfreds med det, og han accepterer det, så er det tilladt at bruge det. Ellers er det ikke tilladt. I surat al-Humazah, den første vers, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وَيْل, nogle ulama siger, det er en dal i Jahannam. Og وَيْل på arabisk, det betyder en advarsel til et hvert en, som ta'an ayyabun linnas, som står og taler, hvordan folk har det, hvilken skader folk har, hvilken ødelæggelse folk har. Der er mange mennesker, der peger på fejlene hos folk og glemmer en vigtig fænomen, hvilken fejl de selv bærer. Vi har det sådan desværre, at vi ofte ser hinandens fejl, og vi glemmer at se på vores fejl. Vi elsker at påpege, hvordan andre børn har af fejl, og vi glemmer at påpege vores børns fejl. Hvordan kan det være, vi er sat sammen sådan der? Vi er sat sammen, fordi vi kan kun se de, der ligger udadtil, og vi gider ikke kigge indadtil, fordi de skader os. Hadithen nummer 1. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. محمد صلى الله عليه وسلم سيتأص بحسب امرئ من الشر أتفهند عن بصون تل أتفل الشر إلي دولي أن يحقر أخاه المسلم, at en muslim kigger ned på en anden muslim. At forhindre en person til at falde i shar, og hvem har lyst til at falde i shar, i det dårlige? Hvem har lyst til at falde i ilden? Hvem har lyst til at kaste sig selv op fra en høj etage, så man falder direkte ned på hovedet? Det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam advares om at vise respekt til sin bror eller sin søster i islam, at vise kærlighed og tiltrækkelse i form af al-mawaddah i islam, hvad der er behov for. Vi snakker ikke, at du vil elske din søster, fordi du vil bare vise hende kærlighed. Vi snakker om en muslim over for en muslim, der ligger nogle rettigheder blandt mænd for sig og blandt kvinder for sig. Og disse rettigheder, de skal udføres. Det skal man leve op efter. Og der er det vigtigt, at man gør det. Wa nusra, at sejre dem. At sejre en muslim kræver nu om dag et kapitel for sig selv. Kræver, at man virkelig råber højt og virkelig er med til at løfte byrden, som muslimerne bærer på sig selv og også på andre, at vi er nødt til at sejre muslimerne. Og det mindste er at du'a, det mindste er at hjælpe dem økonomisk, det mindste er at sørge for, at de har det godt. Må Allah sejre muslimerne, og må Allah sejre al-islam. Amin. Hadith nummer 2. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. محمد صلى الله عليه وسلم siger, ingen entrer al-jannah, ham som bærer ind i sit hjerte i vægten af en lille kromosom. Af hvad? Af stolthed. فقال رجل, så sagde der en mand, إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. إن من say, blandt os er der nogen, der elsker, at deres tøj er flotte. ونعله حسنا, og hans sko er flotte. فقال, så sagde Muhammad صلى الله عليه وسلم, إن الله جميل يحب الجمال. Allah subhanahu wa ta'ala er smuk, elsker alle de ting, som er smuk. الكبر بطر الحق وغمض الناس. الله أكبر. الكبر stolthed. بطر الحق. بطر الحق. Det er det værste, som er modsætning af sandheden. وغمض الناس. وغمض الناس. At kigge ned på menneskerne. Kibr er med til at skubbe sandheden væk. Og ikke kan se tingene med klar syn. Og selve at kigge ned på folk og se dem, som de er intet. Og det er der nogle episoder, hvor man kan se, hvor folk kigger ofte ned på folk, som om de er intet. Kig rundt omkring i verden. Hvis du spørger dem, som bor i Golfen, hvordan kigger de på dem, som bor i Somalia? Hvordan ser de på folk, altså de rige, på folk, der bor i Afrika, etc.? Deres status. De rige er rige, og de fattige er fattige. Da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han overtog magten, og har sat sig på lederstolen, det første han har gjort, han har ødelagt alt det, der hedder relationen til at være overmagt. Profeten sallallahu alaihi wasallam har ødelagt alt det, der hedder kæder, hierarki. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har været med til at danne det bedste eksempel, hvor han viser til at være en statslig leder og en almindelig borger. Når vi siger en almindelig borger, så mener vi en borger, en muslimsk borger, der frygter Allah og lever efter islamiske principper. Og de, der havde været kærtegnet for sahaba radhiyallahu alaihim, at de kunne se på Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvordan han var. De kunne fornemme, hvordan profeten sallallahu alaihi wasallam var. Når han var med Abu Bakr, da han var med Umar, da han var med Uthman, da han var med Talha, da han var med Abu Huraira, da han var med Az-Zubayr, da han var med Usaid, da han var med Ibn Ummu Maktum, da han var med de fleste sahaba, da var Muhammad sallallahu alaihi wasallam sig selv. Han var ikke anderledes. Han var ikke rig sammen med de rige, og han var fattig sammen med de fattige. Han var Muhammad sallallahu alaihi wasallam på alle klassificeringer af klassen. Han var sallallahu alaihi wasallam et normalt person hele vejen igennem. Tingene har ikke ændret sig. Da Ibn Ummu Maktum kom til Muhammad den blinde, Muhammad sallallahu alaihi wasallam havde travlt med Quraysh. Han prøvede at føre Quraysh til islam. Tanken var sød. Tanken var, hvis jeg får de her mennesker til at komme til din, så kan jeg trække de resterende. Men du laver dine planer, og Allah subhanahu wa ta'ala har og ønsker nogle andre planer. Og Allah subhanahu wa ta'ala nævner ham i Al-Quran og siger til Muhammad sallallahu alaihi wasallam i ayah eller i ayat, som Allah subhanahu wa ta'ala ønsker os, at vi reciterer den, at vi læser den, at vi ser den, dag og nat, i salat, i qiyamul layl, i altid som en påmindelse. Der kom den blinde mand til Muhammad s.a.w., og Muhammad vendte væk fra ham, fordi hans opgave var at være med til at retlede de store ledere af Quraysh. Allah siger i surat Abasa, beskrivende ud af hvordan de ser ud, så siger Allah, Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Abasa wa tawalla. Abas, han trak sit ansigt sammen, viser udtryk for at være sur. Wa tawalla, og vendt kinden eller vendt hovedet væk fra ham. Anja'ahu al-a'ma, da ham den blindede kom til ham. Wama yudrik, hvordan kunne du vide det om Muhammad, at den mand han ønsker at rense sig selv? Aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra, eller han ønsker at blive hukommet, så dette hukommelse kunne være en redning for ham. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller jer, at det her burde ikke komme af dig Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og Muhammad har ikke udført det lige siden. Her har Allah subhanahu wa ta'ala hjulpet profeten sallallahu alaihi wasallam med at lade være med at kigge ned på folk og vurdere, at det her er bedre. Allah fortæller ham, at du hjælper ham den blind, er bedre end du sidder og laver da'wa til det her folk. Der er mange mennesker, der siger, er det ikke bedre nogle gange, at du har flere tusind folk foran dig, du kan undervise? Mængden har ingen betydning. Du kan sidde og undervise flere tusind, og ingen af dem laver da'wa til Allah. Og du kan undervise en, eller to, eller tre, eller fire, som laver da'wa til Allah, der kan bringe lyset i hvert hus af muslimerne. Og det er vigtigt. Du kan undervise masser af folk, og Allah lægger velsignelse i de få mængder, end Allah vil lægge hos de store mængder. Når Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, Allah er smuk, og Allah er smuk, subhanah. Elsker de, som er smuk, og Allah elsker, at du har de smukkeste tøj på som en mand. Også som en kvinde, som ikke trækker fitna opmærksomheden. Al-kibru, stoltheden, det er skubbelse af sandheden. Skubbelse af et hvert ting, som kan være lyset for sandheden. Wa ghamdun nas, og kibr, stoltheden, er med til at kigge ned på folk. Se ham der, se hende der, se dem her. Hele tiden har disse tanker i baghovedet, at man vil gerne se ned på de folk. Prøv at lave det om og kigge positivt på folk, og så se, hvordan din tilværelse kommer til at være. Hvor synet på tingene vil være anderledes. Det vil det. Det, der har ødelagt Iblis, er stolthed. Så tænk over det. Han var den første stolt person, som har smittet af på os. Og vi skal ikke være blandt dem, som er stolte, fordi de kan ødelægge os. Hadith nummer 3. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. جندب رضي الله عنه وأرضاه say at Muhammad sallallahu alaihi wasallam has sagt at en mand svæv og sagde, jeg svæver ved Allah, at Allah ikke vil tilgive den person. Så svarer Allah, hvem er det, der vil overtage min position og hævder, at jeg vil ikke tilgive den her person? Jeg har tilgivet ham, og jeg har fjernet alle dine gode gerninger. Der er mange mennesker, der leger guder. Der er mange mennesker, der leger Gud. De prøver at se sig selv som om, de er hellige. I det forstand, at de er med til at uddelegere Jannah og Jahannam. Som om de kan sige, ham der er til Jannah, og hende der er til Jahannam, og ham der er til Jahannam, og hende der er til Jannah. Uddelegering af Jannah og Jahannam foregår på en episode, eller foregår på en strategi i henhold til Quran og Sunnah. Og vi har haft det under aqidah, hvor vi sagde, La nashhadu li ahadin bi jannatin aw bi nar, illa ma shahida Allah wa rasulahu lahu bil jannati aw an nar. Vi bevidner intet med hensyn til paradiset eller helvede, medmindre at Allah har fortalt os om det, eller hans profet. Og dem, som Allah har nævnt, er i Jahannam, er kendt. Al-Kuffar, Al-Mushrikin, Al-Yahud, Al-Nasara. Så dem, som følger Al-Murtad, alle de her rammer, er med til at føre dem, der kommer i Jahannam. Al-Muslim, han kommer ind til Jannah bi-idhnillah. Og vi bevidner, at Muhammad er i Jannah. Og vi bevidner, at Abu Bakr er i Jannah. Og vi bevidner, at Umar er i Jannah, etc. Alle de sahaba, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt, at de er i Jannah, dem bevidner vi også, at de er i Jannah. Men her, den mand, han går hen og siger, Allah vil ikke tilgive ham. Hvorfor? Dem, som dør på kufur, er kuffar, og vi bevidner, at de er kuffar. Men så længe de er en muslim, så kan du ikke gå hen og sige, Allah vil ikke tilgive ham. Hvorfor vil Allah ikke tilgive ham? Når Allah har tilgivet en dårlig kvinde, der har udført dårlige handlinger, zina, som modtager nogle penge for hendes handlinger, og Allah har tilgivet hende på grund af en hund, som hun gav noget vand til. Allah subhanahu wa ta'ala rahimun bi'ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala er barmhjertig over sin slaver. Allah subhanahu wa ta'ala har rahma. Læg mærke til her. Allah har skabt 100 rahma. En rahma har nedsendt på jorden. Og 99 rahma har han gemt til dommedagen. Allahu akbar. Menneskerne og dyrene, de arbejder alle sammen med en rahma. Og Allah har opbevaret 99 rahma i hans magt, i hans styrke, i hans dommedag. Allahu akbar. Hvem er det, der vil gå og overtage Allahs position og bestemme og afgøre? Allah sagde, jeg tilgiver ham. Og jeg fjerner dine handlinger fra dig. Hvorfor? Fordi den person, han laver ta'alluh, han overgiver sig selv en magt til at være bestemmende, afgørende, som kun Allah kan være. Ligesom shifa, en læge er med til at hjælpe en person med at blive bedre. Men selve shifa, selve helbredelse, ligger hos Allah. Vi formidler tingene. De tillader at sige, ham der har hjulpet ham. Men Allah har den største afgørelse i sagen, og ingen andre end ham. Kapitel nummer 274. باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. Det er ikke tilladt at vise en gladhed, når en muslim er faldt i noget dårligt. Og shamata, jeg ved ikke faktisk ikke, hvad det hedder på dansk, hvis der eksisterer. I må gerne hjælpe mig. Er der et ord på dansk, der hedder shamata? Jeg kan ikke huske det. Shamata, det betyder... shamita fulan, det betyder hvis... pas. Ja, jeg prøver at forklare. For eksempel hvis... larm. Nej. For eksempel hvis broren han har tijara, altså forretning, og han har tabt alle sine penge, så står jeg sådan der og kigger, godt, ham der Abu Aida, han har tabt alle penge, alhamdulillah, det er dejligt at høre. Ligesom at være glad for en anden muslim taber sine penge. Fryder sig, ja, fryder sig, det er rigtigt. Det er ikke tilladt at fryder sig over en anden. Skadefryde. Glæder sig for andens taber. Nej, de fryder sig, det er rigtigt. Allah siger i surat al-Hujurat, vers nummer 10. Innama al-mu'minuna ikhwa. Muslimerne er søskende. Hvis du kigger i surat al-Nur, vers nummer 19. Her er det en klar ting, som en muslim skal tænke sig over. Allah siger, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Til dem som elsker, til dem som elsker at selve al-fahisha, selve de dårlige handlinger spreder sig blandt de fasttroende, de skal have en hård straf, både i dunya og i akhirah, både i den her liv og i den næste. Der er mange mennesker, som ønsker, at selve skaden berører dem, som er mu'minin. Yani for eksempel, der er mange mennesker, der siger alhamdulillah, ødelæggelse har ramt alle muslimske lande. A'udhu billah. Der er ikke nogen, der ønsker, at freden skal sætte sig, at muslimerne bliver ødelagt. Men man kan lære af det, at hvorfor disse ting er sket. At folk flygter. Børn bliver spredt. De taber deres forældre. Ældre bliver ødelagt, bliver dræbt, bliver fængslet. Muslimiske nationen bliver ødelagt, hvor de har haft ro og orden over sig selv i en periode, hvor de har fået et rodet liv, hvor de er nødt til at tænke sig tilbage, men man skal aldrig fryde sig over sådan en situation. Muslimerne er blevet udsat for diverse tests, og disse test er med til, at vi kan lære af det. Men aldrig nogensinde at vise frydelse over for andre. Wal'iyadhu billah. Første hadith, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Wathilah ibn al-Asqa'i radiyallahu anhu, qal rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. الله Muhammad s.a.w. siger, lad være med at vise frydelse over for din egen bror. Så vil Allah subhanahu wa ta'alas barmhjertighed være over ham, og så vil Allah teste dig. Der er mange mennesker, der siger, de fryd for ham, da han er blevet skilt. Så går der ikke særlig lang tid, så bliver han selv skilt. Der er en, der fryder sig over, en anden har ikke fået et arbejde. Så går der ikke særlig lang tid, så taber ham der sin egen arbejde. Der er ikke nogen garantier, som du og jeg kan danne. For tingene er ligesom Allah ønsker. Og du kan ikke bestemme, hvordan dit liv skal være. Fordi Allah har bestemt din rizq, og Allah har bestemt min rizq. Allah har bestemt, hvad jeg får, og du, Allah har bestemt, hvad du får. Og hvad du kommer igen, og hvad jeg kommer igen. Så de kan hverken blive mere eller mindre. Lad være med at fryde sig over en bror, hvis han er blevet udsat for nogle test. Og hvem af os har ikke været udsat for test? Hvem af os har ikke været udsat for diverse test? Allahu Akbar. Jeg forstår ikke folket, mennesker generelt, når de kan se en bror eller en søster er ved at drukne, stedet for at give dem hånd og trække den op på overfladen, så går det hen og jogger på den. En person, som er dårlig og har behov for hjælp, så personen kommer op på overfladen, hjælp ham. Jamen han er så dårlig. Ja. وَكَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Sådan har I været før. Så har Allah subhanahu wa ta'ala hjulpet jer, og har gjort jer til at være bedre. Kig dig selv i bagspejlet, hvordan du var før. Og så se dig selv i frontspejlet, hvordan du kommer til at være efter. Se dig selv nu som ung, og så kig efter dig selv, når du bliver gammel. Arbejd nu, så du kan optjene det, når du bliver ældre. Og det er derfor, mange af folket siger, hvordan kan det være ham der? Han er en ældre her, men mashallah. Masha'Allah, han er frisk. Han giver da'wa, han er stærk. Naam. Han har frygtet Allah i sin ungdom. Så har Allah beskyttet ham i sin alderdom. Allah musta'an. Allah musta'an. Kapitel nummer 275. Bab tahrim al-ta'n fi al-ansab al-thabita. Fi zahir shar. Kapitel vedrørende at forkaste stammen af personen i sharia. Og hvordan kan man forkaste stammen? Ved at sige, ham der, han er Ibn Zina. Han er bedrivelseshors unge. Ham der, han er ikke en søn til ham der, etc. Det er vigtigt for os, at vi passer på, hvad vi siger. Og hvordan vi kan svare på, hvem der er hvad. Og hvem er familie. Der er mange, der siger, barnet ligner ikke dem. Allahu a'lam. Barnet ligner ikke dem. Hverken faren eller moren. A'udhu billah. Man ved aldrig, hvad de har lavet. Kan I følge mig? Det er en katastrofe. Og det er derfor, at nasab, de er familiemønstre. Og selve stammen, som du og jeg stammer fra, ligesom der er nogen, der tilhører det, man kalder en høj stamme, for eksempel i sharia, så siger man, hvis man er fra Quraysh, så har man en høj status. Status i med hensyn til nasab, til relateten til Muhammad s.a.w. Men hvis man er kafir, og man har en høj status til relateten til Muhammad, så er man bare kafir. Der er ikke nogen, der har en højere status end Abu Lahab. Også med hensyn til status, han er hans onkel. Der er ikke nogen, der kan være tættere på ham end ham. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadithen i den første hadith i kapitel, var an Abi Huraira radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah s.a.w. اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. محمد صلى الله عليه وسلم siger, to af tingene, som menneskerne udfører, er i dem vanskudskab, og det er kufur. Der er mange ulema, der har sagt, at det her er de kufur, hvis de laver istihlal. At sige, at udføre de to funktioner er halal, så er de kufur. Og nogen af ulema siger, at kufur kan føre til kufur. Nummer 1, at ta'nu fin nasab. At ta'nu fin nasab. At sige, at du er zinabarn, for eksempel. At ødelægge din stammetræ. At ødelægge din relation til dine forældre. Wa niyahatu ala al-mayyit. Og at råbe og skrige over en død person. Ligesom shia. Hvor folk råber, hvor folk skriger, hvor folk ødelægger deres tøj, river i hår, kvinderne fjerner deres slør, nogle af dem åbner deres barn og viser dem frem i form af overraskende funktion, at det de har gjort, det er for at gøre en kamp mod Allah subhanahu wa ta'ala, at jeg vil vise dig Allah, at jeg er utilfreds med din hændelse. Og dem er der nogle araber, desværre, der gør. Der er nogle af dem, de går ud i janaza, og så råber kvinderne, vi er utilfredse, så river de deres hijab af alle sammen. Alle de der kvinder, så tager de deres hijab af, og nogle af dem, wal'iyadu billah, laver fathus sadr, så tager de, og så har de deres, hvis de havde tøj på, så åbner de og viser barnet frem, at de viser deres aura, i form af at vise Allah, vi er utilfreds med, hvad du har gjort mod os, og Allah, wal'iyadu billah. Sallallahu alaihi wa sallam. Vi er nået frem til kapitel nummer 276, babu nahi anil rushi wal khida'. Kapitel vedrørende, at man må ikke snyde, og man må ikke bedrage. Man må ikke snyde, og man må ikke bedrage. Det tager vi næste gang. Vi kan ikke nå at komme igennem den her gang, fordi der er omkring 5 hadith i kapitlet. Så det tager vi inshallah næste gang. Er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det også. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.